de allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient Verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Buitenlandse Zaken haalt morgen opnieuw Nederlanders terug die zijn gestrand door de oorlog in het Midden-Oosten. KLM komt met een evacuatievlucht vanuit Oman en TUI vliegt vanuit Egypte. Intussen heeft ook Qatar Airways vanuit Oman vluchten naar Europa gepland. Eén daarvan landt vanavond op Schiphol. De Iraanse raket die gisteren op weg was naar Turkije had daar Amerikaanse doelen kunnen raken, zegt NAVO-baas Rutte. Een legerbasis van de Amerikanen in het zuidoosten van Turkije zou doelwit zijn geweest. De raket werd op tijd neergehaald en daarom vielen er geen slachtoffers. Scholen in Amsterdam doen aangifte tegen Extinction Rebellion. Dat heeft afgelopen nacht schooldeuren dichtgelijmd en hekken vastgemaakt met kettingsloten, omdat er te weinig wordt gedaan voor het klimaat. Ze vinden dat kinderen geen toekomst hebben. De scholen kregen de deuren uiteindelijk weer op tijd open. En duizenden Nederlanders lopen rond met slecht zicht omdat een bril of contactlenzen te duur zijn. En daardoor wordt werken, studeren en lezen moeilijker voor ze, blijkt uit onderzoek van Motivication. Vooral mensen met een laag inkomen stellen een bezoek uit aan een opticien. Een eenvoudige bril kan samen met het meten van ogen al snel honderden euro's kosten. 77% van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen om ze te helpen. En dan heb ik nog het 538 weer voor je. Het is een zachte lentedag met veel zon. Het wordt op de meeste plekken 15 tot 18 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden. En tot zover het 538 nieuws. Ja, dankjewel. En dan de situatie op de wegen. A28 Hoogeveen Zwolle bij Nieuw-Leusen. Ben je 40 minuten langer onderweg, 9 kilometer langzaam rijden. A32 Heerenveen Meppel bij Langhorst, 11 minuten. En er wordt geflitst op de A4 weg op Zoom, de grens van België bij Woensdrecht, 242,3. En op de A12 Zoetermeer Gouda bij Blijswijk, 19,4. En de A12 Gouda Zoetermeer ter hoogte van Zevenhuizen bij 20,7. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Dennis Ruijer. Ja, goedemorgen. Zometeen de Dance Special Classic. Maar eerst Damiano, David en Shakira met Wyclef. Dit is Hips Don't Lie. Radio 538. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. That she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad.

Damiano David. Tyler, Now Rogers, we vallen even met de deur in huis. Met deze fantastische hit, je hoorde Talk To Me, daarvoor natuurlijk Shakira en Wyclef. 538 Dance Smash Classic. Hey, gezellig dat ik bij je op de werkplek mag zijn. We hebben natuurlijk even de virtuele dansvloer al ontruimd. We hebben de discotegels met gekleurd licht klaargelegd. Stroboscopen aan, rookmachine voor de Dance Smash Classic. En ja, de classic van vandaag komt van de gemaskerde man uit Noorwegen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het er altijd een beetje eng uitzien, tot ik hem een keer ontmoette bij een uitzending van Tomorrowland. Echt super sympathieke guy, Alan Walker. Hij werkt in het jaar 2018 aan een liedje en ziet erop maar één artiest voor zich als vocalist. Hij wil graag de track maken met Sia. Hij roept dat zelfs in een interview. Alleen bleek Sia even niet beschikbaar, die was op vakantie, dus Alan moest dat doen met de Zweedse Sofia Somaggio. En neem dat met een korreltje zout, want deze Zweedse schone heeft niet alleen een dijk van een stem, maar schrijft ook topliedjes voor anderen. Onder andere voor de Backstreet Boys, Christina Aguilera en zelfs voor Britney Spears. Dus Alan Walker mocht eigenlijk gewoon in zijn handjes knijpen in het jaar 2018... dat hij met Sofia mocht samenwerken. En ik moet eerlijk zeggen, dit is denk ik wel mijn favoriete Alan Walker track geworden. En vandaag de Dance Smash Classic op 538. Alan Walker, dit is Diamond Heart. Hello sweet grief, I know you will be the death of me. Feel like the morning after ecstasy. I am drowning in an endless sea. Hello, old friend, here's the misery that knows no end. So I'm doing everything I can to make sure I never love again. I wish that I did not know where our broken lovers go. I wish that my heart was made of stone. Yeah, if I was bulletproof, I'd love you black and blue. If I was solid like a jewel. Feel it. someone that I be proud to take on back to my hometown. Honest eyes that just ain't gonna leave till lonely nights, even when she's up against me. Tweeën vliegen naar Frankrijk. Hotel met vierdaagse skipas. Toegang tot Tomorrowland Winter. En €538 zakgeld. Vanmiddag. De superprijs. Bij Mark Labrant naar Tomorrowland Winter met je vrienden van 538. Dus luister naar Mark om in het bezit te komen van die compleet verzorgde trip voor twee richting Tomorrowland. Queen of Hip Hop Soul, Mary J. Blige is hier. Let's get it. You know we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Let's get it funk up. Let's get funk up. Trying to love one another. We just want y'all to have a

Haven Caitlin Aragon. En dat vind ik een naam net alsof ze is weggelopen uit Lord of the Rings. Je hoorde I Run op 538. De 538 Beroepenjacht. Ja, het gezelligste spel van de Nederlandse radio van overdag is de beroepenjacht natuurlijk. En we hebben de zeer sympathieke Franziska hier in ons midden. Franziska, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Bergen op Zomer, hè? Ja, klopt. Nou, wat gezellig dat je meespeelt, Franziska. Ja. Ben je aan het werk? Ben je thuis? Wat ben je aan het doen? Nee, ik ben aan het ik ben thuis. Nou, wat goed. Helemaal goed. Want je wacht op je dochter, die heeft een spannend gesprek, geloof ik, hè? Ja, klopt. Of ze een BBL-opleiding mag gaan volgen. Oh, dat is... Ieder moment kun je dat telefoontje krijgen. Nee, ze gaat nu de deur uit, ze gaat op gesprek. Oh, wat goed. Spannend zeg. Nou, ik ga duimen voor haar. Komt vast goed. Komt vast goed. Dank u wel. Ben je klaar om de drie vragen te gaan stellen aan onze mystery-medewerker voor 500 euro, Franziska? Ja, zeker. Heel mooi, dan komt hier de eerste vraag. Vraag 1. Werkt u vooral overdag? Beroepenjachten, meneer mystery medewerker? Meestal wel. Ja, meestal wel, zegt de mystery medewerker. Vraag 2. En dan de tweede vraag. Heeft het met beveiliging te maken? Mystery medewerker, heeft uw beroep met beveiliging te maken? Ja, zeker weten. Oh, kijk, dat is een heel zeker antwoord. Zeker weten, zegt hij. Vraag 3. Vraag 3. Die ben ik kwijt. Ben je hem kwijt? Nou. Ik denk dat ik het wel weet. Maar je moet nog wel een derde vraag stellen. Voor het spelelement, hè, dat hoort erbij. Dus kom maar door met je derde vraag. Werkt u veel binnen? Ja, ik werk wel veel binnen. Nou, Franziska, wat denk je? Ik denk een slotenmaker. Jij denkt een slotenmaker. We gaan eens even kijken of dat het juiste antwoord is. Ik ben Robin uit Beneden Leeuwen en mijn beroep is slotenmaker. Ja, dat is het goede antwoord! Fantastisch! Ja. Lekker, Franziska. Ja, heerlijk. Heerlijk, 500 euro. Ja, die komt goed uit. Nou, hartstikke mooi. Wat ga je mee doen? Nou, ik ga het uitgeven aan mijn dochter. Die is 19 maand jarig. Oh, wat leuk. Wat leuk. En wat ga je voor haar kopen dan? Weet je dat al? Nee, want ze staat erbij. Oh, ze staat erbij. Nee, helemaal niks over zeggen, Franziska. Het is je van harte gegund. Gefeliciteerd. Je wint 500 euro met de 538 Beroepenjacht. Ja, super. De slotenmaker, dat was het antwoord. Ik wens je een hele mooie dag. Succes met je dochter, hè, daar. Dank u wel. Zet hem op. Dag, Franziska. Dag. Hoi, hoi. Franziska heeft gewonnen in de 538 Beroepenjacht. En dit is Christina, Genie in the Bottle. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Yeah. saying no. No. A bottle, baby. Come, come, come on and let me out. Let's go. Somber and Undressed op Radio 538. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Ja, fantastisch. Dit jaar komt de 538 ochtendshow met het hele team voor editie nummer 3 in actie om zoveel mogelijk centjes in te zamelen voor het prachtige doel, het Prinses Maximum Centrum. En vanaf maandag helpt sponsorloper Jeroen van Veen een flinke hand mee, want hij gaat aankomende week in 5 dagen tijd 538 kilometer hardlopen om geld op te halen voor de 538 ochtendrun. Ja, en wat wel leuk is, we zijn nu al bezig met de voorbereidingen, want je kan dus meelopen bij ons in de 538 studio in onze live room. En je kan een plekje kopen. Voor minimaal €53,80 kun je dan 30 minuten met sponsorloper Jeroen meerennen in de studio. En dat is natuurlijk ook fantastisch om hem aan te moedigen, want dat is nogal een afstand, die 538 kilometer. En dat gebeurt allemaal hier in de 538 live studio. Dus te gek als je je aanmeldt. Ga naar 538.nl/ochtendrun. En daar kun je alle info vinden over die 538 ochtendrun editie nummer 3. En Jeroen gaat dus die 538 kilometer meelopen. En jij kan ook meelopen in de studio voor €53,80. Zijn nog een paar plekjes beschikbaar via 538.nl/ochtendrun. Tijd voor Stromae, Papote. Dit